اللهم اغفر لي ذنوبي، اللهم اغفر لي ذنوبي وارحمهما كما ربياني صغيرا، كما ربياني صغيرا. يا الله كولا nyuwun ngapura، ya Allah kula nyuwun ngapura، sekatae dosa kula lan dosa netiang sepah kali kulo، lan dosa netiang sepah kali kulo. Sopo kepengin uri berkah، sopo kepengin uripe berkah، sartane wong mati husnul khotimah، ayo tumandang salat berjamaah، ayo tumandang salat berjamaah.